na kati ya tema na nga Ozali chéri na kala lina kambi kiyo mbono Elanga na nga ya rosa waka kama itando nyoso Na lingi okona na bate la kayo loko na kavye Thank you. tieno come katera kokufa ba baby pesa yo so kusika ndambote ukomi banga banga bayo mumune ukomi banga banga bayo mumune mama o mama o ako vila from mambo na yo mame o koko ni sanga isoto na susi na kome Na kuti yora mumbalie A baby yo Soki na kangi yonko na mbanda Na sile yoma Soki na kuti yora mumbalie A baby yo Soki na kangi yonko na mbanda Na sile yoma Wanangai na nimia tamoloko Wanangai na nimia tana kufa Wanangai na nimia tana bela u Hey! fils Chango. Ah, et Jibouiri, maman Wili, Pacho Mandete. Papa Rosa. Barana, Barana, Barana, Barana, Barana, Barana. Merci, hein. Amen. Alléluia. Amen. Zambesa na bino banso.